Scooby-Doo! No bo ponieważ drugi album, już co powiesz, Beam Coolie to jest jakaś... Beam Coolie to jest... Nie wiem, czy to jest zarazło. To jest przeszłość po moim niby menadżerze. I to jest strasznie poroniony pomysł. Ja byłem Leroy, wszyscy wiedzą, że jestem Leroy. Wszyscy, którzy mnie tam wiedzą. Jestem Leroy. Leroy był, Leroy jest i Leroy będzie. Karwa fa! Scyzory! Scyzory znów na scenie, sądny dzień nadchodzi. Nadchodzi odkupienie, rozpierdolę wam do mokwa. Przelecę wasze długi, co tu nie przepuszczę także. Pociągnę do dwórki, kiedy będę to robił. Nie będę jednak sam, ze mną Kielce. Oraz Miki i Maus, wybierzemy jeńców. Rozjebiemy co się da. Leroy, twoje pańce jest inny house. Wiesz o co chodzi, wiesz jak to czasem jest. Kiedy wokoło chujowo czepia się pies. Pogoda do dupy, brak kasy i chęci. A twoja dziewczyna z kimś na boku kręci. Nic ciekawego w telewizji. Pierwszą coś wokoło opi. Kasety. Mamy w każdym razie kolejny egzemplarz. Czy masz jakiś pomysł na pytanie?